a fati ni serka gidi banda lo ni serka na asin kabula lo amo soro ka mo de fika lo to e ka nyi ngako gidi dia to lo e na asin dia to lo ali bi le ber mata o mhm na mala ibama ni serka na gidi kan na asin do serka le na to e ko ni aka gidi banda lo ni aka na asin kabula lo ni aka na gidi kan na asin do kabula lo boye usana kabula sanga bona abo afanga bonya na banda ye sheza wata ake sembla o serka gidi banda aka na asin kabula aka na gidi kan na asin kabula usana ta sheza wan biya mata ake sembla aka na asin kabula aka na gidi kan na asin kabula usana kabula o melo rwasa lasa me ne aka gidi uta malo banda ye sisa ika mode ni yin ga e gidi di e nda asin di fladama ni wo le fo fladana fladama ndani a wuro bilai bade duwa dole bara wo duwa to hali aka limame mina ni ama hakil soro nyanama hakili ye ta kata duwa mna e karanja te le yesiri mna fo mo kele ango ni aka ndaka ti mulo ni aka gidi mulo wo le be ser fana sera e ka lo kelinga kasigi e ka lo kelinga kasigi akara dile akadi ka gidi ni zambe nani ni ka kile ni ka kasiyo o za na gidi dale emai ka kile wa ba na kasira ni atal beti an yita o agidi dale ta me ha kile dite ko sono a zambe nani ga bayirti na borai ko ta na se ni wo se ko na o yir gidi bo ni ga borti na nyoye ye ta nati wala ipe kun kun atana to ba ka je okuru ko we na kasi ni kabula eni ka wa ni na kasi wo do ho ni wo do be kabula ho muru ko so ka na fu ka ko e hakiri ta na kasi te sari ta na kasi ni o duwa wa agbelara no sa ali lem be se re na kasi kende ka kele ga kele ka kasi kende ya je tu gudu wa ni na kasi ni ka mata na se mam ta na bara ni e bu ya ko na ka wa ni na kasi yo ka tra men na kasi de e mesigi si esi gida duwa mna sigi duwa lo olara kan sigi lara kan yena wuri ka kelenga o ka sigi tugu si tara jori emai e ka kelenga ka sigi kana kelenga ka sigi sigi sala ka tara sala le do sigi kele bara sami sala le sigi kele bara o ni sala kana sigi sala soro o do kana dia kan ah nlan bara ha sili ta soro de wala be kan ka ta nani ina na sawa keke ne kasigi hakile na kwa na kasira ko ngo se mese hakili ya kwete ni ko ka sawa le keke kasigi ta ko do bora ara do na bora ara de do na bora do le la ara ka mi sigi da ta o ya to sawa ka mi sigi da ta ya to sawa ka ngo ina uri ka nani na la ka bo edo kasigi mi ka sawa ara to sigi kerabi ko la ara ka ne duwa mi a fe ni a jore kan yer so ngo sa hali ya lo sitana boro matena leni hakil ta kinga so mi be kunna na kasi ni gidi wel be kunna wel be ya sanjerra o ko sanga la limam jaragi duga to ra tambe na kuma le fari ta ni limam kasiri ka kabula be banda wala ka banda be kabula ser nyana har kana jeringere ni limam ka siri kabula ka soro aka be banda yi banda ka soro aka be kabula yi amazi juru glabe a ser bana ni halo do tamule agere suban la gbere bo so na kwai murga tammi ye ko isi ga ko suban la ko wi wala ka nyati la ma ko adu ko ya jumale ka tisa mun go yi nta ya ko suban la wi ta suban nta mi duwa le tisa e allahumma urusudu la mata alali mamuru dia ma ne ko so ko jale koloman te kee e buru sor sor ta la ta ka ka sore ar ki le do bla mi rabu ran na nya bete ko e ko jina sa cha tin oye wa ati ga la ha gbar ba ati ga ka koko ku du ka wuro so ya biye na wani ke fe yo ko ro biye ni a o tu ba le vite gbo sa ni be sa gbo sa ni che bele bele mi a ke ba ga du o ka ka kai le sa o sa le ga ta du da be nyon ko na ki nyon ke li ba mi ya ka ke ne ya ka ra le a ba ru gbara اللهم ورسول الله اللهم musoriya kana ni na banga ko yera yeta nyi yello sergo le kata kiirto ko kanyi na sergo ni na bango mi bora ne lura ta cho yeta ka ta wole ko ha halbi allah kiti mo suga morma allah bi suma fani ya huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyajidu imanan ma imanihim na mali mama la yamu halbi allah hinara to ba yuma allah hinara an ba shi yarra kala mo ce sanje ko mo beti yarra sanje be mara ni anana misiri ko mo bagata an ga ta da sare ka soko ka na to ba lon ba nora barka buwarka ta ko in jiwa wa nuwa ndo wutan ko ba lon ba hala ki jiri jiri yara ko allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyajidu imanan ma imanihim barka buwarka ta ka soko ka na mi ta mi le mutun ka ta ka limam do tete le ta sare mati ata o aha ele kana ika balle tuga kadu se ra kabadu mi kitara e ka tiadu mi ne tiala lawa duara ni ni bangle tuga ra kadu sen le tiya mata halbi limam ri jitu Allah tawati Allah kana ambu limam ra Allah kana ambu mo berera Allah kana ambu mo berera o ka ta musikila do yidu be natira anta mara uka duma la agbele nanvila nanvila kabula tara anga ko famu tarawu mi ba se rata kabula tara ngoso aka fe la ko le kuli sa wi sa gi data an sa gi data ne e ka ni na sorongo sigiru tibe e ka kara bunura sigiru tibe e ka kara bangira sigiru tibe ako ni ka ni na sati ako ni aka mi seri nyana ni ka digidi nyonga ka ta se nani e soro ka kabula be o na limam ka lom la ka ka wura lo na wura ko e da kuma nsoro lom la la lamba kara ina to na ku huwa lawo kula lawo ka ando sigira limam ka wuri an ga hosu ban lekati ni aka ti yemu lebe ba na ni o duma le na na ko to aro ira na to mi na na na vlara ko to mi na na na vlara to ado na ni na fati ako mo cheme ba ko anya to ta so ha sida ka wuri ka la ina ta ina anya fa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin adana ka ba ti kabla ba ti ba na be na wura ka laza Allah ba ina ta ina an lo ya fa alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin kabla ta ba na ta wuri ko so ni kabla na agbala rawo an ya ta adufu ka anya fa re ko kabla ta ara kan baka ni mamce anya mami le kulli sawi sajida tan sajida tan mundo lo dua tara na wilara bangi lo dua tai na wilara soron lo dua tai na wilara kabula na ra aka gbele wolo ko san ba ngara moli ma ngala ya mon san aka ngara araki san aka ngala nga fa ngo kabula ma so banda ma so ngo so la raburu fe ni arbe madam ni nele fe ai sembe be keme keme arka ta mu fere ka ta ndo ura arka ta mu fere ta ndo ura e ka ta sembe wuru kele ni siri tanka so wuru kele na keme ko ndo ni bi ko ndo ni lor ka nyao siri lor be siri kar kele ka ka siri kele kar kele ka ka siri kele ele ga nye mu ga siri bla ara mo ma ko mi tei ara mo ma tele o ni mo ka ko mo ni dia ko lo ti ko wo e na ina kabula nyama ele un ka ka kabula nyani ke mbi ko sa amma e ti a ko fe sai nya juma mu ka jere ma wa yawa la yawa do kakkar share miki kan yayi akaka la yawa firma so kai woni kakkar do sera firmi na na dote oye ngo sa do kateme woni ko la la la fi ka na ke nan lo le fi ngo ko le be na su ban la kai le sera abai su ban la wai wai joro ko min e bu ko yawa wara fi do hal da la hinaru ra an ni mamuru Allah ni sabati kar mie ke na kaka fa mala mo kera kalam waru do mami tura hakila waleta nara namba ka ko naru nana no kuna ndi bari jalu ka wa muna ar jalu ka wa muna an wora ha wole kan wora ra ya fa ma o an ya fa nyo ma wole kan ni ta wala da bar se le ara samare wala ka dal se na rusula min ga bulika wa jani na la ho mu aji wa ja wa hu ya ta wa jani na la ho mu aya tu min al qur'an kula na aya ngele mi se ga sanje kele masalata an ma la agbele bon furuko ce nani sun anda wala an bar na faraka furu yare yare yare ta ango ko furu yare yare ama ko mo kawo an ga furu hekele an ga bana furuka aha ke heke fora sisa an nar ta be na ko me yani an yan nar ta ko ko kuma kile ba yi ubilanya musu nyana ma le sika heke ke heke ni na ko musu mutum musu nyana ma yi a ce ka furu ke heke bi ura ya nyai no ko ai musu nyana ma le yi da ba ka to ka heke yi ai musu nyana ma le yi da ba jamana tamara kali bai ita ko ti musu bila ko ya le bu ko ba aka munga e ba bila ra wale ke dan ya musu bila ra yona ka ta bila do a ta na sai kali ka nyi nga e be na musu bila aka munga wala ko aka sami ke ko jure wurkele ba e ben na duan ko ta ra ko ta ambe o ah bismillah ni ajuna do aka ati mare aku kana do hotu ko we wurkele ba ijaka alal hayau halal balau alaina alaina halal balau alaina halal balau alaina ijaka alal hayau ni mariana na do ya na yo ra kaba halal balau alaina nyamgo de uru ti batugo halal balau alaina ke do ya ti na batugo nile mara ni oruwo gbe meba yiyo ile yo tete ju ati na ka ku je mi na za anya ino ini ju ati ku yo sam kana fotu ijaka lale hayau ni maria kan no ya halali balau anena kuma na dunia rawa halali balau al hayau aku maria fer hasanu dugu nyuman lomo wa mina ni sai asanu musule kan kan baraka ta make kan wa mina ni sai asanu ala ko muso ma ngur ku na la lo yar ka yi da fasalihatu kanitatu malami muso ta na kera ba fa ko kera ya ko aka mu ker ma ngur jadira arme muso lo ruwai ko koso atika musoro tu to ki jadi da ti na dia ko so kere musoro to me ina le muslimi na wal muslimati atara ko kere ke ba ke man kere ke ba muto maro kere o muso ni masara ra kere muso ni masara ra wole kere aka afari ya ko jihadul mar atu husunu tabanle muso o ta jadi da husunu taban turu ke da madama lo mu kere ayi raka na soko ka huwa kalilu mani alasira muso le na dɔgɔya n'an b'a layi bɛma ko furu nana kitawura bɛma andama terira kera ka sɔrɔ ka na o sana ni muso min ya ɲini ka kɛ muso ɲɛnama ye hɛkɛsɛgi min na fo ya se k'a kɛ ye mun le kɛ wa yajibu alali mari atu dawamul hayau min zawjiya yamari kɛ ye yamari kɛ ye nka min fɔ ta zisere caman le ta dɛ ai ka fo muso nyanama ta an lo ta tuwa mi la muso nyanama wo duwa ja muso nyanama na wo muso ni mama ta de ni afin ba ko fi ma ni agben ba ko agben ba ni aja aja ni asu wo ta de muso mi mara ke ye ele ka koma ni kana koma e ka jama kana jama wa kalilu mani ya hamkallah muso muso le se ga nya gba kera ka ko mo du ka ta ba e kun ki egbe egbe tin kan ya le e ka ye tu je tege e kun ye gbe agbe sa ma se muso muso le ti bonya ati mariye aye ko kilingile be ye ja tege akana baka na niko ye akana baka na niko ye o sana muso ma nguru ba wole ba amara ake ye an ga dar su mi jate ta an yon zize an ta duwa jana da ile ka fani na kini fani ni e ka nani na kini nani ni e ka boduwa ira na kini le boduwa ira ra wa gadu sarfi ha ku dama ho aki ko mo ne ya kun turu wa mina ni sai asan an boduwa le ranga mo wa mina ni sai asan wọ gaadu sẹfura kuda ama ha ka anya suru he bara leta dẹ wato antunle amuri he kye kame fọ eoke ekere na abia kọjọ wasukutu enda kalami he kye ke koma aladi walikiyamu enda kudumi he ni kye ke tafu oduga ni asigi ni be awiri kalọ ni asigi ni be awiri kalọ ni alan be awiri ah wasalilu manu alikuwa singa abo kutu okelo mgo yorubodi ya nini kawanditu wa kilipe ule ni musoro kafuru bato sara aretanga ni mwagbere ya likina la kalari ya me devu bai devu bai anfuru wa plasi kura kura kura kura kura kura la ardi ya lekeli yeta o kura kura kura kura kura kaziru anfuru ka plasi sula mando tayo anlo le saka araki benguru anlo lo bendera nere alai sal arakiri alai amon sila wala ta ne alda la hina ra alai mama yor ka taji gi cho yoran yoran na sangara yoran yoran ka to ko ina yoran yoran ka blanya na sangara amuso ka to ko mi yoran yoran muso na na mobi yoran yoran na na mobi ri lo amuso ka boy har ka ta nyon su mu jama bele bele da ka ta nyon su da ka ta nyon su da ka ta nyon su da wala sila ma ya ka haram ya sila ma ya ka haram ya baba mworo mi anya fo baba mworo mi ti be kotoronu ademi aka woro ara kiribi kotoronu yani ani ake na na yani ka kiriche kabineta ata lura tara lura kabinera ne mi ke tara do kabinera muso ka do kabineda ra ki ke ekono aka be na do aligina ra le na mor kiri na ka ta ka ta mo gri lo gwerra nwa na na kana kawo ko gwerra muso le lo ndeta ke be kabinera ba konna aba ali gina le yinna wa ma be de yanu ma yinna sanya yo nyame ye ya fayan nyame ye ya fayan yami ya mi kiri ye ya fayan ala ma yina ka abu ala ya fama ala ya fama ni nana ni tira yero tombar be mar sigara far ka sige wonu ka langu ye kelengele mi jira ka sya an dai mirna na an wato won muso mesa mesa tu ke ka kwese kwese tu ku na bai kala dingo muso mesa mesa ro wo du kana ke ka de mesa ro ga tu ko yi tu to yar ba har kiyar kyan yare hal har ka tsara ga bomo ko ta afta ni ba ba dinya ta afta tsara ka didi a ti fe ah ija ka lal haya ba halal balau an lena an lena kwalikiyamu enda kudumi heche kie na iwuri kaluo nyingba na lugwerale abora gosi ya sora kitifo cheti sora ya habila sila katanase ludara kafo baba alanzi alanzi nini sodi yae la hawla wala kuwata ila bila ili andi ili anzi ime foya saware wote hazi jigendi ili eki muso kiri kwena jigenza ayanya sisi nyamse jigen lakubara nika misi sole za ka kuribora kata na e kata tara mo mun tuka bi ani akun na ka we na fa ci tara la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata akuru mabla si soro de ame mulu soro akuru mulu jangan be kuru me mulu soro kura kura kele tawan be gbele mali ka tawar gbele mati tawar gbele man tu do lo ko so anga deuxième an wurande na fa soro rata sawari bele ma togo mi anga akew wulu ko sanga deru woro ande na faso rata de lor de woro ene to mo ba be ta ko ngo jande kana lagar mo ya lagar lai kana fa mo ya maria be mam sunu ha be ko mo ti akere wonyi mo wonyi mi o wonyi mi o alquran man wonyi mi o ese isa ase ese ei na ti ye fani ya fo wa ijara kalal hayau ni maria ka doya halali balau ala deri yetia halali balau ala na soto kien songo lura kien kien kien kien kien kien ma ka ma he he ha he ha he po po po ni aka me salamu alaykum ka aya nya si tikere de ni be duwa jana aya fa de o ba si kama da fe ha de vidu jo tu do a mo maria te ba a woni di na e ba mi se ka wa da fe inna lillahi inna foka foka ki yamwe nda kuduni ebe ni musota wuri kallo ki bila tira aina foka foka foka foka rana ko lo atina ke atia ke atina ke afoka muna pake na wa be fora ikele ni amese kake ka baba nan e ka fo ba wule ndu dora bia nyidu dora bia arata abia yata mi bia titi aka bia dora ke be gba lura muso fila muso sawa ele mata ale fu ale ni le fu barkara ki tara de weka fo ya yan aki el alam na ta fo ko mo loye mina ta ya mo je do ya fu ya fere nse inna lillahi inna lillahi iyyaka al-hayau ni mariyaka no ya halal balau alal masuwa nana duniyara halal balau alal ele nyamo jabo dudu ajana kini le ko duwe malam na nyama yebo ka tadara nara muso ko bi amalam na e ta muso gara nyinu ki toy wani ibuti adu an jamia ma yusi hetu ho muso nyana ma ya ire duga janya fo wa le ke gitu ba ni kan nasi fere ka che he ke fere ka karamo he ke fere hali tariya ka ta ho ko ni che ta gbo me ka gitu ba ka sera la ti amina bo biande ti ten bo ania masaria ai saware ni e fere nyame odi ma samu asisi joro so ngi bere bo ene ti te joro le ni so be ka inde fere ni ene kan ku dia sai fana juma mi di ni o ko sai fana fofo nyame o ko fere fofo nyame ah ni abe avu ka kwa amba dem bi ti sai ka leta ho mu yasima ona duwa dole go ora ma kurana ko le bangita ako wala kadi arsal na wala nga kera ke rusula kera rura minga bunika ele mama wala mini nyatele ani mandoru nyatele wajani na ando ka kereke la homo bema anda ma yori ye kuru kera weyata alo tu mena ba yobodi nga lume kuru sindi na hadija tulikubura kakira ba kuru nyumama na hagwa tuka kuru nyumama na aisa tu kafuru nyuma ma maimuna tu yor kafuru nyuma ma na aisa tu kakira maya hali kata hadithi wa akele soro kira ko ate mwukele hali kira na sirayala mina sirayame kanya na aisa tu ma kira shimado bela kele ngele adokalo sirayen nyisawa kira kasi aba amusoro nyinga aina ana si message yo masini aina ana nyita Allah sa jonga sini musoro ka jonga kuma arga ba ko kira ba nan saka le duwai nata ara san ya sama ka ta ne kira na ta fa arka ta ka ta ne nan sa ta gona kira ba fatu Allah mena isa ta sijika na isa ta simana na isa ta bona na isa ta sijika kama ndo muzo be halika nyafa ta bi kitabu ra ti Allah ka fo ase na ngba ka teme jarabi ka ngoro jarabi ka ngoro Allah no ya dire dwiegbe lertan fula fuko lerta muzo ti sikko miti noru Mintilur. Alu biya nyana maya yifere. Yeye nyana maya nika. Yenu wafwa meya yiyabwa eto. Amba nyana maya kere niyamu sori ye kako. Lonari ka nyon kume. Mi betemere. Ajeme loko. Biya tuiti. Ni duka arsa wakume. Ana yon mbuwe nyana ki yidere kibabo. Arsa wakakume kyo. Sifena leina tike nyane. Ati mariyo. Atika te muso filare na blenyo na enyana yango hey arango hey da arango lora dokole ira ija kalale hayau ni maria do bara muso ra kabado alaina nyamodele na tayani wani ibuti andu ani jamia majusi hituko ame musomu angu yera ni anga atakana bila ikendo mwale bafara mwa hituko wali kiyamu maho enda huruji hi akiene ura kalo akiubo ya abila sara akitadu wadu halini sura lu mwamiru jasa tarbo na niche ebo isi mabese abena taka suma ili li abila sara abena taka duwa mna ili li taka sierbara bele libura sierdara bele libura ili kurana kuhile vahona libasu la kuwantu mwo hona libasu la kuwantu mwo musuru fere libasu la kum alota sutara narlo mwo Allo tu liza Allo tu sudara Allah Allah Allah Allah Allah Ko fele ushejitu ba Mie tawo mmedo nara kiyawo ta kelegele kita Ene miki kiye furuta semi ya jitu bete allo Nga mi selfo kiedo be kasuta ka kenna na mendi ai kiedo be kasu bo nana kana wala bi ai kiedo be ka kuru nana wala bi ai kiedo be giya ka bele bele wala bi ai kiedo be giya ka mo wala bi ai kiedo be giya suma ni ana na lo mi mendi e cho e to ke wule ke anyana e kunu ma ho e koko mendi kunu ma ho e koko mendi kunu ma ho e koko mendi halika ta allah sisa sura laka artiba Nile gonte wiri bidwa ma kete na vla shera ye na kono ka kono ka kono onzer midi wel alena do ka ko surugu dinga ya la sira lo walikiya ma wenda ho wa erlu na wiya ale enda na umye inna lillahi erlu na wiya mi anfo nyar kala de weka faria tir ko musole ya ta far magale tara jona Noso, alele sobe nimbe sawai wa enu nausi anle enda naumiha muso manga ka afarbanga tike kabu achera akanga ka afarbanga ni cheka gbara gbara koro ni cheka gbara gbara koro wole adi che wole che jivuma na eke gbara koro toke gbara eke gbara koro toke gbara danali na kalamu na yeta wata ati jivuma ija kalal hayau ni mariamba na kabando Kalau gaya lihayau Maria Fere Hasanu Maria cang kira musuh rabu amin anisai Hasan ni musuh si Maria ti cang kata me. Foto tiga kumanya dia hitung dobe halikan lagi lagi tiada ko. Ya lagi lagi tak tiada ko foto tiga kumanya aku. Musuh ni so dia ambil tu tu tu tu. Sama yang kata Allah dewa tak kena anjasi. Mo ni sira kan so tambe ta ko kuma min ba fara lanza dai nata aha min min ba ni bisu an ko songa yin le la mo jamana mi ka karka au sa jamana kitaube arakiri alwal musana to ka lilu sarawar ka sai au sa kana ka taba to ka lilu ka sai au sa kana ka taba silar sare ni kurana kana ni silar sare akadeti yere do karana fa en nani babata ko jama ko sai ti karbo kuwa nan kara an bela be tanani yang bela be loni yang bela be anar ma nyanyi ni yi war yi ni ka war yi ni ka war yi ni war baba tigir be bora enani baba ka ko nyanga mi ka zo kana na ma yere di fa ama sa du ta ra ke bana ya ko zo ka to mina ko mina arbiya ta yere ke ile ta tinya di to fer ya ke ile ta nya kambo birisa eh tinya ye e ka ndige so sa e ka ta la sene la tinya eka urika do somuna atide eka jese sene ari bakwa ati jese satubu obi enya kokele berbe ko wa minani sayya sanu asanu ari jese rika war soro jie ari jese rika war soro jie jie banza sama ma de jeso ngombo lo fa ngwele mko na me ena kabaraga nyini baba fetia do beti yorkira ka fere ni amemu na sezata Momo te duwa uden ya teka chenge. Zama mari ke buka ni duwa uden te tse ka ke duwa uden ta male tse ka ke. Duwa te ko hali wor zama mari ja te duwa te mko ka ka fi Allah kare. Duwa uden wole tse ko chenge. Ah, ke bena nan tsara bobo ga ni bin bani na la ke za. Ako ka mo che mena ko men fa da nche me duri en ka sara galo. Am to ko ba u chana e be ba ma de me sanu fa. Ako man ta am an koro ju fe. Ko pawo ti anaga ba e do pamade me so ve ka ka wa ni ka na ba kabo me do rade me so ka on ko ni anaga ba ai mir be nyani wor ti anao